nek ben woni ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisse souf na ben lo xamne da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci dundu tambule ci am non di benen gis gis di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba cegg mu dal ni andi ak lendum go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci woné katanu yalla ak nek du nek ben moy jant bi ak bu fenké wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mu indi benen mashhad muy yaar wi muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal mu indi benen gis gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jawu ju yaatu ji fees jël aki mindeef ñu jiitu woon ak yutay yi lépp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala benen tamb bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaange ci am wal buftu nga xam ne ci la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daal di jóg ci seeni xubóor seeni bàmmeer yi ñu leen suuloon ahlil jannati dem aljanna ahlul naari dem naar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeunte ñi gëm ak mujrimon yi te moy ñu mëng wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la da su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal asqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ci toli al janna bi xew ni taxé di dem ci suuf sawara bi falak musar bi di tej musar bi tej bi waxtaane benn tomb bu am na solo te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam dan taxawal ay tegtal yu bare bari ci lay xew tabarakallah ñu tuddee ko nag suratu yasin ndax yàlla tabaraka taala ci la ubbee saar wi te it ubbeegu am solo guy joxañ màggaa yu alquran kay yaasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne du am ay ngëneel la soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na ñoo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagaas bàyyi la fa benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat bi ci moom yaasin moom tamit la ñu waxoon te zamzam la ñu waxoon ci moom yaasin lima quria bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yeneen dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nettil yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne inna li kulli cheyin qalba wa qalbu alqurani yasin wajidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati mu ne lenn lu nekk am na xol xol alquran mooy suratu yasin suma fañin day képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu yasin loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam wax juréel kon nag suratu yasin mu ngi noonu tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb bismillahi arrahmani arrahim yasin wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam waaye sa dema ci ibnu abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci loxatu tay noonu la ko tekke am ñu ne benn tur la ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin am ñu ne dañu ne yaa sayid al bashar ñu ne abou bakar al warraq moom moo ko tekkee ni yaa sayid al bashar wax jooju boo demee ci alqurtu bi dikki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko ibnu abbas tekkee noonu la soo demee ci mbindum góor bi cheikh alhaaj malik ma nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatu mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin kon yaasin moom mooy tur yonente bi yaasin bisaar bi tabarkal ba demee ca suñu maam maam musaka mu ne ku lay jaayitaar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin kon moom it tabarkal nangu na ne ibnu abbas ni mu ko tuddee wala mu ñu tuddee ne tur la tur yonente bi moom it dëppoo na ci moo tax sénégal ngay gis yaasin mu jigéen tabarkàlla yaasin yàlla mu ne wal quran al hakim giñ naa ci alquran bii nga xam ne dañ koo nafe dañ koo nafe nafe moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mu mën def mbaag soppi mbaa wëlbati alqurtubi mu koy firi mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tuddee munte am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu ñu war na wax léegi mu ngi ci xurtu bi fa xatum juróom jukki fukkak juróom mu ne ay almutadammin lil xikmati ay natiq bil xikma min xaysu nuzum al mujis al muntawi ala badaahi l xukmi noonu la ko abu saoud firee mu ne maanaam wala quran al xakim mooy ni alquran nofe woo xam ngeen kurul yàlla tabarkàlla sag xakim dafay def léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga tëj sa bos defaat léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ña ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañoo nekkutoon xakim nekkoon danga ca ñëw rek dëkk ca noonu tabarkàlla yaasin wal qur'ani giñ naa ci alquran bii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min al mursalina yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindeef ibnu abbas ne na kufaaru quraysh moo ne ko woon lasta yaa muhammad mursalan dóobu yonent loolu nag xewéebul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursalina giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla ñu yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko dutee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te giñ naa ne yónni naa la ñu ñëpp maase woon nag ne muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla ni ñu xamee kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daa di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka لمن المرسلين على صراط يانتي وقم مستقيم يوم الجبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتون ياب nga xamne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mune waccu gi nak waccu al aziz wala waccat al aziz ku tedd kat yalla ar rahim ku bari yel mo ndek kat yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an al karim digle kenn mun te wutu yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adamay ku mana wax mbam ma sa wax lu mel ni alquran alkarim tanzil alaziz arrahim leg nak li tax mo ci alquran li tunzira ndax nga mana war qauman nit ño xamne ma unzira kenn waru abaahum seen imam waru seen imam waru seen bay alquran dal kon da ñew ngir ñu waraati agutoon ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seen imaam nga ñu waar leen fahum ñoom li ñu leen waaru tax na gaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waaru ñu dee déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu sàggan la jigéen ñu nuy joo xam ne li tax du dañ ci aw yaramam dañ koo waara gut mu bokk ci gaafilaat yi ñu sàggan góora ngi nii boo xam ne tabarkallah am nañu baree bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waara gut moo tax foo mu gaafiluun te it nga dégg mu ne dañoo waarut seen i bàyyi ndax baay ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yu waaru di tunzira qawmam ma unzira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom gaafiluun ñu ngi sàggan di def yàlla yi tere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waaruut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci bund kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dugag moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool fogum gaafiluun ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sasu réy réy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira aabaahum fahum looloo tax ba gaafiluun ñu sàggan ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaane diine waxtaane diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jule dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraatu nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéenite yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi kooka wuti na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fa hum ghafilun loolay sàggan. Yàlla ne na laqad haqqa yayna alqawlu wax ji jëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fofum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fofum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu waaraate wam moo leen ko jural ñàkk waaru ba moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne akama koo bëgg te xamagul ndax waara duñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag ñu muy tere tabarkàlla na muy soloo du baax na muy jëflantee du baax ni muy waxeeg nit ñi du baax ni muy musóoroo yooyu yëpp tabarkàlla dara du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ca seen dox ya bañ leen di jëme soora aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëboon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax. Yowmal xiyaamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naan dox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mënul siggi nga sëgg jëmale sa dox ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu. Waaw, misaal la ba demee ca sur jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yufciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la. Mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. Ci tafsiru jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett Ibn Kathir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al mahtuum alayhim bishaqa kaman juila fi unuqihi ghul wa jumiat yadaahu maa unuqihi taxta ziqni. Waaw, mu ne fii luñuy tekkee aaya ji moom Ibn Kathir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war ak nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen dokk yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen dokk yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi. Ziqni nag benn bi al azqaan benn mooy siqni atabari loolu la wax mu ne wa ziqni majmaau lixyay ni fi ñaari ngaam yi daje ngaamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqni. Suratu Yasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn mënuta jégg. Wa min xalfihim, ci seen ginnaaw, faddan ak géppant. Géppant mooy baaraas, ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg dëpp. Wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan, ak miir ci sa kanam, miir ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm, fu mu jëm, mu bëgg dellu fa mu jóge, far jot ci ginnaaw ngir si baaraas. Baaraas ci kanam, baaraas ci ginnaaw. Fa aghshaynahum, ñu niir leen, fa hum laa yubsiruuna, kon nag duutuñu gis. Waaw, niiri sa kanam, ngay wax ñu niiri sa ginnaaw, ngay wax ñu baase la, du doo gisati. Ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca noonu la yàlla jëflante ñoom. Niiri seen kanam, niiri seen ginnaaw, baase leen, léegi duutuñu gis. Bi noonu sax Hadj Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan, barkal di ñu nekk li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rëy mu ñu tuddee Qilaasu Zahab. Téere boobu ci siira, siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw al Madina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru li yuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah. Yéefari Qurays ak ñu sirikoo nee dañoo daje ca Daaru Nadwa, ñu def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala téyewaat ko mu mel niñ mel ci seen diine ja gëm lan gëm, wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nan léegi noonu ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka la wër Makka yépp ay waxambaane yu am doole, kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñuy wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo, daal di koy gëj. Bi ñu wëree kër gi, suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu Yaasin ba fii ma toll ci fuhum laa yubsiruun, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fuhum laa yubsiruun, bi mu ko jàngee ba ci fuhum laa yubsiruun mu wasaare ko, suy ko. Suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwarul kër ga, ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit lool nag dañagut ba léegi. Waaw, ku gëm Yaasin, saw melo baax, say jikko jub, doo jëlee fi jaambur, doo tooñ, soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu Yaasin ay juróom-ñeent. Wa sawaa'un alayhim, wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom. Am na ñoo xam a anzartahum, ndax waar nga leen laa yu'minuuna, duñu gëm. Am lam tunziruhum, wala waaroo leen laa yu'minuuna, duñu gëm. Am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm. Li anna man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahwaatu tughyaan laa tanfauhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam. Soo ko dee waar, waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma, waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba. kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun amna ñu legi ne san kenn mënu teena war wa sawaa'un alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tunfirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gëm muku muku yalla jalla bu sa wala ñu war war duñu gëm duñu deug fa warate deug ñu yenen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo mu ngi leen gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutuñu gëm motax ko am ak njabot ku nekk li nga li ay ji don tambule legi nan li tunzira qawma ma unzira aba'uhum fum ghafilun war nga fexé bay warate dugg ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne bay wewal xol di waral ak nafiq ak yu demé ko yoy innama li fi nekk dal tunziru dana waaw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaib ci gum ki rek moy war waaw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom lay war ben wa khashiya arrahman bil ghaib ragal yalla koku indey war ni rek nga meuna ragal yalla ño meuna war waye ku do ni so len waré du waru ndax deglu ji warate ni ngi mel ni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox ndab ndox mu ñu su ko def ci pos naka nonu warate so joge diko deglu ji te bu lay dem yebbu won nak xana folklore ba mo la yebbu wajay wax mo la yobbu da ngay dem yobbu lo kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñi bi jëm ñi bi loola la yalla don jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu warat ñu wé ki am al qabiliya ndax lu mu ko def koko moy waru a sheikh muhammad mutawalli sha'rawi moko don tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha ken rek nga meuna war moy man yakhshaha ku jid al-akhir ni dem tuti yalla wacc ci mom abasa won ko ne ko limu dañ wax ni ni gumba ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysh ni ni nek ay ministre ki député nga xamne ni len di len war te yuru ñu ndab ñu def warate fiek fukki at buñ war sa gumba geenu mom yor na ndab motax mo nan la allimni mimma allamaka Allah foko ware mu waru kon kan moy waru man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaib ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaib ci kumpa waye leg lañ gis lu loxam def ci do gis loxa ba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci at mi ba legi modi tabarakallah timur adi ñu dugg ñun ñepp ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timur adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi ngay deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarakallah ñetti neuf yoyu te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoyu moom ñe fekke woon ñi ci kenn fekki wu ko ci ñe fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke ji ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinni ak 1000 kefe kefe da tambulé ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekké loolu moy dédét kon nak ñet neuf yi tabarkalla duñ ko fekké waat yalla tam nan ngay xamé ne kon ñu ngi fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def lolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nim ko digal nim ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boramum wa ajrin karim ak tay gu ked yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wa jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kafir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kathir jukib ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kathir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tuddé nak mbirum yenn gi mu yoni yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki bi nga xamné dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek rek nuhi moy dekkal al mauta mbolam ñi fat motax lolu kenn wuru ci amati sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan bayyi ginaaw barkal naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salihi al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari